بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن كان اسما يصح جعله لمن تصب عنه جاز أن يكون له ولمتعلقه ثم إن كان اسما پس کچرے ودا تمیز اسمن اسم ذاتی وی نہ اسم صفتی حسی اسم کی صحیح وی گرزول دہغ دفار د منتصب عنہ جاز ان یکون له ولمتعلقه نجائز دا دا خبرہ چه دا تمیز دا منتصب عنه دا پاردی شی او یا دا هغه دا متعلق دا پاردی شی دا منتصب عنه دا مراد هغه دی چه دا نسبت دا عامل لتمیز شوی شی. طالبانو مصنف رحمه الله فرمائی کچرت دا تمیز دا نسبت نا دا اسم ذاتی وی اسم صفتی نوی حسی اسم بی چی صحیوی گرزول دا حغی دا پار دا منتصب عنہو نجاز ای یکون لہو ولی متعلقه جائز دا خبرا چی شید دا تمیز دا منتصب عنہو دا پارا او یا دا متعلق دا منتصب عنہو دا پارا مثال گوری لکا تواب زیدن ابن تواب زیدن ابن دلتا دا ابن دا تمیز واقع شوه ده خلی کنه ده دا منتصبان هونه هم چه زید ده ابن دا تمیز واقع که دهشی دا منتصبان هونه هم چه آغا زید ده نمانه بداشی چه دا زید خده ده دی حیثیت نا چه دی پلار ده خبر ما نپوی گره زید خده ده دی حیثیت نا چه دی پلار ده او که دا تمیز واقع شی دا متعلق دا منتصب عنه نا دا ابن دا تمیز واقع شی دا متعلق دا منتصب عنه نا نبی با معنی دا شی چه زید خده چه دل را پلار ده زید خدا چه دلارا؟ پلار ده خوشو پا دیمانه سوال واردی سوال داره چه ستا دا قاعده منقوش و پتوا بزیدون نفسن بنده زکا نفسن اسم ذاتی دی نفسن اسم ذاتی دی او سرد دینا جائز نده چه ده ده صالح اگردی ده پاره ده منتصب عنه او ده متعلق ده منتصب عنه ده پاره بلکه ده خاص ده پا منتصب عنه پوره فقط ای علامه ابن حاجب دلتا ذکر کرل که چیر تا ده تمیز اسمی او دسی اسم ذاتی وی چه ده صحیح وی گرزول لده ده پاره ده منتصب عنه خیل لے کنه ده نو جائز ده چه دای ده پار ده منتصب انهوم شی او ده پار ده متعلق ده منتصب انهو دیش دوار احتمالت مشته کنه نو بده من سوال وارده چه ستا ده قاعده من قرشولا پا تواب زیدون نفسن بانده زکر نفسن اسم ذاتی ده صفتی نده او سرد دینا چه ده صالح نده ردینا چه جائز نده چه دیر صالح اگردی ده پارا ده منتصب عنه او ده متعلق ده منتصب عنه ده پارا بلکه ده خاص ده پا منتصب عنه پر فقط جواب داده چه مراد پا اسم ذاتی سر حق ده چه سیوی گرزول ده حق ده پارا ده منتصب عنه او ده نس نوی پا منتصب عنه که ده با نس نوی منتصب عنه او نفسن خو نست به منتصبان هو کی جواب منی پوش ولی جواب داده چې مراد په اسم ذاتی سره هغه اسم ده چې سیوی ګرځول د هغه د پاره د منتسبن هو خدای نفس نه وي په منتسبن هو کې او دلته نفسن دا نفس په منتسبن هو کې وإلا فهو لمتعلقه وإلا او کچری سینوی ګرځول د دپاره د منتسب عنه ای سینوی ګرځول د دپاره د منتسب عنه فهو لمتعلقه نبیب د تمیز واقع شوی وی د متعلق د منتسب عنه نا معنی ځکه معنی اگرانه ده و الا کچری سینوی ګرځول د منتسب عنه د پاره نبی بد تمیز واقع شوی وی د متعلق د منتسب عنه نه دا بد تمیز صرف د چا د پاره وی د پاره د متعلق د منتسب عنه پوشی فیطابق فیهما ما قصد فیطابق فیهما ما قصد پس دا تمیز به مطابق وی د مقصود سره په افراد تسنیه او جمع کې او په دې دواړو قسمونو کې چې په یطابق فیهما پس مطابق به وی دا تمیز په دې دواړو صورتونو کې په یطابق فیهما معنی سره دا تمیز به مطابق وی په دې دواړو صورتونو کې د هغه سره چې کوم قص کړی شوی وی ما قصدا چې د کوم قص کړی شوی وی د افراد دی د تسنیه دی او د جمع دی خبره معنی پوه شولې لکه مثال په تور معنی چې ته وې توابه زیدون ابن توابه زیدان ابوینې توابه زیدون ابان او یا داسې وې چې توابه زیدون ابن توابه زیدون ابوینې دا په هغه وخت کې چې د ده پلار او نیکه دواړه مراد شي او یا توابه زیدون اباان چې پلار نیکه او نور نیکونه ورسره هم مراد شي الا اذا کان جنسن الا اذا کان جنسن یعنی مطابق به وي په جميع اوقاتو کې تمیز به مطابق وي په ټولو اوقاتو کې مگر مطابق به نه وي په وخت د کېدلو د دې تمیز کې جنسو چې کله دا تمیز جنس وي نو بیا به مطابق نه وي چې کله دا تمیز جنس راغلی دی نو بیا به دې مطابق به نه وي ولې ځکه د جنس اطلاق په قلیل او په کثیر باندې برابر دی اطلاق په قلیل باندې هم کیږي او په کثیر باندې هم کیږي نو تسنیت او جمعیت ته حاجت نشته دی خبره معنی کوي لکه ته وې زیدن علما زیدن علما خبره معنی پوه شو لیره الا اذا کان جنسن معنی دادا معنی معنی ځان پوه کی یعنی مطابق به وی په ټولو اوقاتو کې مگر مطابق به نه وی په وخت کې دلو د دې تمیز کې جنس ځکه چې د جنس اطلاق په قلیل او په کثیر باندې کیږي نو تسنیت او جمعیت ته حاجت نشته دی لکه توابه زیدون علما دا مثال شو إلا أن يقصد الأنواع إلا أن يقصد الأنواع دا مستثنى مفرغة دا يعني تمييز با مفرد راولا لشي تمييز با مفرد راولا لشي چه كلا دي جنس وي پا طول اوقاتو كي مگر نبوي دي جنس چه كلا قصد أنواع چه كلا قصد أنواع وكرشي نبي با جنس نوي ځکه چې جنس خود دلالت کوي په اثرت د افرادو باندې جنس دلالت کوي په اثرت د افرادو باندې لیکن دلته په اثرت د انواعو دلالت نه کوي نو په دغه صورت کې به موافقت د انواعو یا د نوعینو راځي. په دغه صورت کې به موافقت د انواعو یا د نوعینو راځي. مثال وګوره، طاب زیدن علمین، طاب زیدن یا طاب زیدن علوما. وإن كانت صفة كانت له وطبقه واحتملت الحالة. أو كچرت دا تمیز اسم صفتی بھی، كچرت دا تمیز اسم صفتی بھی، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه یا اسم تبذیل بھی، ندا تمیز با صفت گرزی دفار دا منتصب عنه. کانت لہو ندے با صفت گرزی دفار دا منتصب عنه، زکا چی صفت تقاضا کئی دا موصوف، صفت تقاضا کئی او منتصب عنه با دفار موصوف اگرزی. دا غیر پار مثال گو رئی، لکتواب زیدن والدن، طاب زیدن والدن، دلتا والدن اسم صفتی دی او دا تمیز دی، نو دی با صفتوی دا پار دا زید، یا با تمیزوی دا پار دا زید. سوال واردی گی، سوال داره که تمیز خو رفع دا ابهام کئی دا ذات نا، تمیز رفع دا ابهام کئی دا ذات نا، نو دی با سنگ صفت شی، دے بسنگا صفت. نمصنف چی دل توائی و ان کانت صفتن کانت لہو، جواب دا دے مراد دا صفتنا اسم مشتقی دے، مراد دا صفتنا اسم مشتقی دے. بے سوال واردی گی، چستا دا قائد منقوز دا پا دے ترکیب بانے، چی کفا زیدن رجولن، کفا زیدن رجولن، زکه چې دلته دار رجولن جامد ده، زکه تا مشتقی نه ده، او سره ده دینا چې دا په منتصب عنه پورې خاص ده. جواب داده چې اسم مشتقی عام ده، کدا صریحوی او کدا سوی ده تعویل وی، کدا صریحن وی او کدا تعویلن وی. رجولان اگر که مشتقی صریحن نده، لیکن رجولان دا مشتق تاویلن ده، نو تقدیر بدا سشی کفا زیدن، کفا زیدن کاملن فی الرجولیت، کفا زیدن کاملن فی الرجولیت. ساوغانی پوشو کنم خجی، و طبقه او دیبا مطابق بوی دا تمیز دا منتصب عنه سرا، و طبقه او مطابق بوی دا تمیز دا منتصب عنه سرا، پا افراد کی، پا تسنیه کی، پا جمع کی، تذکیر کی، تانیس کی، ولی با سرا مطابق بوی، زکا دا حامل لی دا زمیر دا منتصب عنه، دا حامل لی زمیر دا منتصب عنه. و سوال واردیگی، سوال داده چه دا و طبقه عطب ده پا خبر دا کان بانده، و این کانت صفتن کانت لهو، ندا طبقه عطب ده پا خبر دا کان بانده، او خبر دا کان محمول پا اسم دا کان بانده، او دلتا حمل نسی کی، زکا چه لازمی گی حمل لسر پی وصف پا ذات بنده. جواب داده چه پا وطب قهو کی داوو دا فعر دا عطف نده، بلکه داوو پا معنا دا معصر ده، پا معنا دا معصر ده، یعنی معطب قهو معا طب قهو. او یا جواب داده چه وو دا فعر دا عطف ده، او دا پارا دا خمازدر مبنی للفاعل لے، مازدر دا تبقهو مازدر دے کنے دے، دے مازدر مبنی للفاعل لے، نتمانا بدازی شی کانت صفتن لہو ومطابقتن لہو، كان صفتا له ومطابقا له نو مصدر مبني الفاعل شو كان شو طبق بمعنى ده مطابق سره شو مصدر مبني للفاعل شو طبق بمعنى ده چا سره شو مطابق سره شو واحتملت الحالة او صفت مذكورة دا با احتمال دا حال هم لري دا کم صفت چه ده یه احتمال صفتم شو صفت دمیر خود دا صفت مذکورة با احتمال دا حال هم لري ولی دا وجه دا استقامت دا معنانا پا تقدیر دا حالیت باندن چرت دے حال واقعی شنو هم مانت سکی گدا سی کی واحتملت الحالا او صفت مذکورا احتمال دا حال لری دا وجه دا استقامت دا مانانا پا تقدیر دا حالیت بانده خجو دلتا سوال واردی جی سوال داده حر کل چه مانا پا دوالو تقدیر نبانی سیوا هر کله چې معنا دواړو تقدیرونه باندې صحیح وا چې یو تقدیر د حال او بل تقدیر د تمیز نو سوجدا چې مصنف رحمه الله حکم په حال باندې وک په طریقه د احتمال باندې او وی پرمایل چې وحتملت الحاله صفته مذکوره د احتمال له حاله لري امر پوښ جواب داده چه معنا خو په دواړو تقدیرونو باندې صحیح ده خو زیادت د مینه دا قوی کوي جهت د تمیز لره کله چې مین راشي کنه نو هغه قوی کوي جهت د چا لره د تمیز لره ځکه مینه دا د تمیز سره زائد کی خو د حال سره نه زائد کی او یاد ده چې زمونږ مقصود خو مدح د زید ده په شاسواری باندې نه مدح د زید د په شی او اخر باندې په حال د فروسیت او د شاسواری کې پوهیږي کنه پوهیږي دا جواب صاحب د تحریر سمبټ کړی دی او شارح ملا جامع دې طرف ته اشاره کړل جواب دا دی چې زیادت تمن دا جهت تمیز کوي دا قوی کوي ځکه من د تمیز سره سوا کیږي نه د حال سره او یا داره چې مقصود زمنګا وای مدح د دا په فروسیت باندې نه مدح د دا په شی اخر باندې په حال د فروسیت او د شاسواری کې ولا يتقدم التمييز على عامله او دا تمیز به نه مقدم کیږي په خپل عامل باندې تمیز په خپل عامل باندې نه مقدم کیږي کامل له د اسم جامد وی کامل له د اسم جامد نو ول نه مقدم کیږي ځکه چې اسم جامد ضعیف العمل له نه په مؤخر کې عمل کول شي خو ول په مقدم کې عمل نشي کولای او کچرته عامل له د فعل وی اسم جامد نه وی عامل له د فعل وی نو به دا تمیز په منزله د فاعل وګرځي په منزله چا باندې وګرځي د فاعل باندې او فاعل د فعل نه مؤخر وي فاعل په فعل باندې مقدمه نه وي نو د دې وجه نه تمیز په خپل عامل باندې نه مقدم کیږي خبر باندې پوهیږي که عامل اسم جامد وي او که فعل وي که اسم جامد وي خو وجه دا ده چې هغه ضعیف العمل دی په متأخر کې عمل کولای شي لیکن په متقدم کې عمل کولای او که عامل د فعل وي نو ټیک د فعل خو عامل قوی دی خو ولې دلته دا تمیز به منظره د فاعل باندې ګرځېدلی دی او فاعل دا د فعل نه وروسته وي لیکن مصنف فرمایي والاصح الله يتقدم على الفعل والاصح او اصح په مذهب کې داده چې دا نه متقدم کیږي په پیل باندې او وجه اوس موږ ذکر کړل کنه بالکل ځکه چې د مشابه د فاعل سره او فاعل چې وي د مؤخر د فعل نه وي که مثال وګورئ طاب زیدون نفسا طاب زیدون نفسا دا په دې تعویل سره بشي چې توب النفس زیدین توب النفس زیدین سوال واردیږي سوال دار چې تا خدا خبره ذکر کړه چې تمیز په منزله د فاعل له اکه اوس مونږ ویل کنه چې تمیز په منزله د فاعل له نو دا قاعده ستا منقوزه ده په دې ترکیب باندې چې وفجرنا الارض عيونا فجرنا الارض عيونا ذکر عيون دا تمیز دی د نسبت نه او فاعل نه پویګنا دا شان دا قاعده ست منقوز ده په دې قول باندې چې امتلا الاناء ما انا امتلا الماء اناء انا امتلا الاناء ما انا دلتا دا ما ان تمیز ده نسبت نه خو فاعل نه ده انا انت شه ده دا ما ان تمیز ده نسبت نه خو لدا فاعل نه ده پتا جواب کوي چې فاعل عام ده فاعل عام ده کته فاعل دې لپاره د نفس فعل لک توب زید النفسن دا توب زید النفسن په قوت د دې قول کې ده چې توب نفس زیدین دا په قوت د دې قول کې ده توب نفس زیدین نو فاعل عام ده که ده فاعل ده پار ده نفس فعل وی لکه مثال تاسو واورئ او که یا ده فاعل ده فعل وی خو پس ده ګرځولو ده فعل نه لازمی چې موږ دا فعل څه وګرځو ده لازمی وګرځو لکه وفجرنا الارض عيونا لکه وفجرنا الارض عيونا کې ځکه چې کله دا باب انفعال ته نقل شي کله چې دا فجرنا الارض عيونا باب انفعال ته منتقل شي نو معنا به داسې شي انفجرت عيونها انفجرت عيونها او یا د به فاعل د فعل وی خو پس د ګرځولو د دینا متعدی دا فعل موږ څه کو یاره متعدی کو لکه امتلا الاناء ماء په دې کې امتلأ الماء امتلأ الاناء ماء شو دل د چې کله د ثلاثي مجرد ته نقل شي نشي شي ثلاثي مجرد ته نقل شي نو معنا بدل شي اي ملأ الماء ملأ ال ماء نو فعل شو کنه شو ملأ الماء په شو په دې معنی نو جواب حاصل ده چې فاعل عام ده کدی فاعل د فرد نفس فعل وی او کیا د فاعل وی د فعل خو پس د ګرځولو د دینا لازمی یا رستو د ګرځولو د دینا متعدی او مثالونه د هر یو تاسو واورئ خلافا للمازنی والمبرد خلاف ثابت دی په دې قول کې ابو عثمان مازنی نحوی لرا او امام د نحوی مبرد لرا په دې مسله کې د ابو عثمان مازنی او د د نحوی امام مبرد لرا اختلاف دی دوی وای چې جایز دی تقدیم د تمیز په فعل باندې دوی وای چې تقدیم د فعل جایز دی تقدیم د تمیز په فعل باندې جایز دی چې تمیز په فعل باندې مقدم شي ځکه چې فعل قوی العمل له فعل یو عامل قوی دی د په معمول متأخر او په معمول متقدم دواړو کې عمل کولای شي او دلیل دا دی د ابو عثمان مازنی او د مبرد دلیل خپل مدعا باندې دا ده چې تمیز په فعل باندې مقدم کېدلی شي وما کاد نفسا بالفراق تطیب وما کاد نفسا بالفراق تطیب دلته نفسا دا تمیز واقع شوی دی چه واقع شوی دی او مقدم دی په عامل باندې چې هغه تطیب دی دلته وګوره دا نفسا تمیز دی فتطيبو فعل بندي مقدم شويته وما كاد نفسا بالفراق تطيبو او ببعضی روایاتو کې و ما کاد نفسا بالعراق تطیب راغلی دی، خو مشهور نسخه بالفراق دی، خبره من پوی نشول یاره. او پوره شعر داده، ټول شعر داده، اتهجر سلما بالفراق حبیبها، اتهجر سلما بالفراق حبیبها و ما کاد نفسا بالفراق تطیبه. ندل ته تقدیم د تمیز په پیل باندې راغلی دی. جواب دا دی چې په دې شعر کې یو روایت په نفسي سم راغلی دی. څه راغلی دی؟ وما کاد نفس بالفراق تطیب، تمیز نشوې نفسن تمیز دی. چې کله وما کاد نفس بالفراق تطیب شنو به بل روایت ته څه راغلی نفسي راغلی نه او تقدیم تمیز رانه په پیل باندې کنه. او بل جواب دا دی چې دا د قبیلی د ما ازمر عامله علی شریط تفسیر نه دی، دا د قبیلی د ما ازمر عامله علی شریط تفسیر نه دی. څه مقصد؟ د تطیبون نفسا حال واقع شوی دی، تطیبون نفسا حال واقع نو هغه د نفسن مقدم دی، او دا وروستو تطیبو تفسیر دی دپاره د هغه اولنی تطیبو، نه د دې نه د مازني او د مبرد نحوي مدعا نه ثابتېږي. یعنی تقدیم د تمیز په پیل باندې جایز دی. نو ماتین او فرمال چه ول اصحو الله يتقدم على الفعل، ای مذهب اصح داده، مذهب اصح داده چه تمیز با پیل بانده مقدم کیگی. او وجه تاسو واوری دلن خلاف ثابت ده مازنی او مبرد لرا، داغی دلیل سرد جواب نتاسو واوری دلن.